La dec unua leciono. La hotelo. La lastan fojon, kiam mi vizitis belurbon, mi loĝis en la hotelo del Basto, impona konstruaĵo, lokita en la bulvardo Zamenhof, meze del urbo. Tiu ĉi hotelo, kiu estas belege meblita, povas gastigi kelkcent personojn. Enirante la hotelon, oni trapasas grandan vestiblon, kie la multaj vojaĝantoj, alvenantaj aŭ forirantaj, petas informojn de la diversaj servantoj. Kiam mi alvenis, mi iris al la oficejo por havigi ĉambron. La administranto diris al servanto la numeron de la ĉambro, kiun li destinis por mi. Sekvante lin, mi supreniris per lifto al la tria etaĝo. Trapasinte longajn koridorojn, kovritajn per riĉaj tapiŝoj, mi atingis mian ĉambron, kiu ŝajnis treege komforta. Je la dispono de la gastoj estas elegantaj manĝoĉambroj, sidoĉambroj, fumoĉambroj kaj biblioteko. Krom tio estas bone zorgata ĝardeno, en kiu oni ĉiutage faras koncertojn. Interparolo: en kiu hotelo vi loĝis en belurbo? En la hotelo del Paso. Ĉu vi estis komforte tie? Extreme komforte. Ĝi estas bonega hotelo. Ĉu vi trovis ĝin plena? Ne, kelkaj ĉambroj estis liberaj. Sur kiu etaĝo estis via ĉambro? Sur la tria, mi kredas. Ĉu la kuirado plaĉis al vi? Jes, tre multe. Ĝi estis tute laŭ mia gusto. Ĉu vi pagis kare? Ne, mi trovis la prezojn tre moderaj. Kiom vi pagis por unu tago? Mi ne memoras precize, sed mi kredas, ke proksimume 25 ŝilingojn mi pagis. Ĉu estis ekstraĵoj? Ne, tio enkalkulis ĉion. Ĉu vi konsilus, ke mi restu tie? Certe, mi povas plene rekomendi al vi la hotelon. Ĉu la hotelo havas privatan ĝardenon? Jes, ankaŭ vi havas orkestron, kiu ludas tie regule. Permesu, ke mi skribu la adreson. Certe, jen ĝi.